بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu katika imani, ndugu zangu waislamu, ndugu zangu kiubinadamu, kama tulivyozaliwa kutokana na Adamu na Hawa, kama si muislamu basi utakuta udugu tunakutana kwenye uzawa. Ilam rahimakallahu tabaraka wa taala, jua ewe ndugu yangu, Allah akurehemu, annahu yajibu alaina taallumu arba masail. Kabla ya yote, kabla hatujaendelea sana katika kikao chetu cha leo, jua ewe ndugu yangu muislamu kwamba ni wajibu kwetu sisi kujifundisha mambo manne. Mambo manne ambayo ni wajibu kwetu sisi. Sikiliza vizuri haya maneno ili uweze kufaidika na maneno haya. Almas'alatu al-ula, jambo la kwanza ambalo watakikana na ni wajibu kwako, al-ilmu. Al-ilmu, hapa kwenye elimu tutakita kidogo, bali vipengele vyote ambavyo tutavizungumza tutatulia kiasi. Ndugu zanguni katika imani, elimu ni kitu adhimu, ni kitu kikubwa mno, kwani mtu akiwa hana elimu anaweza kufanya jambo lolote, hata kama ni jambo la vurugu, hata kama ni jambo la kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu hana elimu yeye anaweza kulifanya. Hivyo jambo la kwanza, ndugu zangu wa maili nane, ambalo mwatakikana mlifanyie juhudi, al-ilmu, ni elimu. Elimu ikienea kwenye kijiji chenu hiki, ndio hivyo hivyo ujinga utapungua. Elimu ikienea katika mahali hapa, ndio hivyo hivyo watu watapata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu ikienea katika kijiji hiki cha maili nane, ndio watu watajua kumbe Allah subhanahu wa ta'ala anatakikana aabudiwe kila siku mara tano. Enyi ndugu zanguni katika imani, wapelekeni watoto kwenye madarisi mbalimbali wakachukue elimu, ili waje kukutoeni katika giza Giza ambalo ni nene leo hii, ni watu wangapi katika mji huu wanatakhallaf, hawana habari na ibada ya sala, bali kuna wengine sala zao wanasubiri mpaka mwezi wa Ramadhani ukifika ndipo atafuta birika iwapi, kanzu iwapi. Uislamu hauko hivyo. Na matatizo haya yanapatikana kwa kukosekana elimu. Idhan al-ilmu, elimu kwanza kabla ya kila kitu. Na elimu ya kwanza ambayo mimi nizungumzia, wa huwa ma'rifatullah, ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa unamjua Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuiba. Ikiwa unamjua Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kunywa pombe. Ikiwa unamjua Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuwa mshirikina. Ikiwa unamjua Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuvaa irizi. Ikiwa unamjua Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kwenda kuomba kwenye kizimba. Ukiwa unamjua Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kula haram. Ukiwa unamjua Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kufanya mambo ya maasiya. Huwezi kumdhulumu ndugu yako katika imani. Enyi ndugu zangu wa maili nane, eleweni elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni elimu kubwa. Na nyinyi ili muweze kuipata ni lazima mjitolelee. Muwatoe watoto wenu, waende wakasome, kisha warudi hapa wakuleteeni elimu ya kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, hawawi watu wote kutoka kwenda katika jihadi au kutoka kwenda Madina kusoma peke yao wote kijiji kizima, lakini na watokee baadhi ya watu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddini waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na watokee baadhi ya watu, watu wachache, waende wakachukue elimu. Liyatafaqahu fi ddini, waende wakapate ufahamu wa dini, wakajifundisha elimu ya dini. Waliyundhiru qaumahum, kisha wawaonye watu wao. Idha raja'u ilayhim, watakaporudi. Sasa kama nyinyi hamtapanga utaratibu wa kuwatoa watoto wenu wakaenda madaris kwenda kusoma, kwenda kuchukua elimu ya kisheria, ili waje wakutoeni nyinyi katika giza, giza la ushirikina, giza la uzushi, giza la kula riba, giza la kusengenya, giza la kuacha sala, giza la kunywa pombe, giza la zinaa, kama hamtatoa watoto wenu wakaenda kusoma elimu ya dini vizuri, wakaifahamu, wakaja kukutoeni katika hivi viza, basi eleweni mahala tunakoelekea. Siku ya kiyama habari itakuwa ni nzito. Hivyo ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza, maarifatullah, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Jua wewe mwanadamu hujazuka tu, wewe sio kituko. Hapana, uliumbwa. Aliyekuumba wewe ni nani? Na huyo aliyekuumba kwa nini kakuumba? Ulikuwa uko wapi? Sasa hivi uko wapi? Unaelekea wapi? Muislamu watakikana haya maswali ujiulize. Ulikuwa wapi? Sasa hivi uko wapi? Alafu ukitoka hapa unaelekea wapi? Na uko unakoelekea nako kuna nini? Muislamu watakikana uyafahamu haya. Na uwezi kuyafahamu sharti kuwe kuna kitu kinaitwa al-ilmu, elimu. Ndugu zangu ni katika imani, haya maneno ukiyasikiliza juu juu utaona kama ni maneno ya kawaida tu, lakini hebu jiulize kwanza kwenye nafsi yako, wewe ulikuwa wapi miaka 200 iliyopita huko nyuma, miaka 150, wewe ulikuwa uko wapi? Na sasa hivi uko hapa, nani kakuleta hapa? Alafu umeletwa kwa sababu gani hapa katika hii dunia? Hapo ndio utajua ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikisema Allah na maanisha Mwenyezi Mungu. Hapo utajua ukubwa wa Mwenyezi Mungu aliyetuumba. Yeye katuumba si kwa jengine, tutakuja kuliona hapo mbele. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala katuumba? Kwa hivyo jambo la kwanza ni kumjua Allah. Jambo la pili, wa maarifatu nabiyihi, kumjua mtume wake. Ndugu zangu ni katika imani, eleweni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuumba wanadamu kisha akaleta manabii. Hawa manabii ni wanadamu, ni watu kama sisi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye alikuwa anawafunulia habari kutoka kwake, anawapa muongozo ambao utatuongoza sisi na wao. Kwa hivyo manabii ni wengi sana waliokuja katika dunia hii, lakini nabii wetu sisi, mtume wetu sisi, ambaye ndiyo kiongozi wetu sisi, anaitwa Muhammad bin Abdullah. Anaitwa Muhammad mtoto wa Abdullah. Alizaliwa huko nchi za Waarabu, sehemu moja inaitwa Makkah al-Mukarrama, ndiko alikozaliwa. Huyu Muhammad alikuja na muongozo uliotimia na kitabu kilichokamilika ambayo ni Qur'an al-Karim, ni Qur'ani tukufu. Kwa hivyo watakikana umjue Muhammad kama inavyotakikana umjue Muhammad kwamba yeye ni mtume wako, kwamba yeye ni kiongozi wako, kwamba yeye ni nabii wako, amekuletea mwongozo, watakikana wewe ufuate ili uongoke siku ya kiyama, yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo hayatokunufaisha wewe mali yako wala watoto. Illa man ata Allaha biqalbin salim, isipokuwa yule atakayekuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Moyo uliosalimika na nini? Moyo uliosalimika na ushirikina, moyo uliosalimika na uzushi, moyo uliosalimika na kula riba, moyo uliosalimika na zina, moyo uliosalimika na mambo yote ya makosa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Jambo la tatu, wa maarifatu dini al-islami bil adilla, ni kujua dini ya Kiislamu kwa dalili. Enyi ndugu zangu wa maili nane, eleweni hii dini ya Kiislamu si kama dini nyinginezo ya kwamba mtu atapelekwa tu kibubusa bubusa, hakuruhusiwi hata kuuliza sali. Hapana, dini ya Kiislamu ni dini inaenda kwa dalili. Dalili za kitabu, dalili za sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hilo lilikuwa jambo la tatu. Idhan fal mas'alatu al-ula, mas'ala ya kwanza yamefungamana ndani yake na mambo matatu: kwanza kumjua Allah, pili kumjua mtume, tatu kuijua dini ya Kiislamu. Na haya ndiyo maswali ambayo mtu akifa katika kaburi ataulizwa. Ukifa katika kaburi lako, swali la kwanza utaulizwa, Mola wako ni nani? Ukiwa katika dunia hujamjua huyo Mola wako, utakutana na rungu kubwa sana la malaika litakalo tulia katika mwili wako, waliyadhu billah. Swali la pili utaulizwa mtume wako, huyu ambaye nimemfundisha hapa leo hii, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akitajwa huyu watakikana umsalie, useme sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utaulizwa kwenye kaburi lako ukifa, mtume wako ni nani? Swali la pili hilo. Swali la tatu utaulizwa dini yako ni ipi? Una dini gani? Kama dini yako huijui siku ya kiyama, utakuwa upo katika matatizo. Hivyo mtu yoyote anayejijua kwamba yeye ni mtu, ni mwanadamu, anatakikana awe na dini ambayo ni ya kumwabudu aliyemuumba yeye. Kama unajijua wewe umeumbwa ni mtu na umeumbwa, na kuna wakati unaugua na ukapona, na una uhakika utakufa, basi jua wewe unatakikana umuabudu huyo aliyekuumba. Na huyo aliyekuumba anaitwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu. Na haja kuumba wewe isipokuwa ili umuabudu. Tayeb, watu wanakula, watu wanakunywa, watu wanaenda mashamba kulima, watu wanatafuta riziki. Yote haya ni mambo tumerahisishiwa ni Mwenyezi Mungu mtukufu, ili tuweze kupata nguvu tuswali, ili tuweze kupata nguvu tufanye ibada. Kwa hivyo haya mambo matatu ambayo yamepatikana kwenye masala ya kwanza ni mambo muhimu sana, mwatakikana mjue kwamba nyinyi ni watu, na maadamu ni watu lazima mtakuwa mmeumbwa, na kama mmeumbwa lazima mjue aliyekuumbeni anahitaji nini kwenu nyinyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini na wanadamu. Mimi naongea na wanadamu hapa. Sikuumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo moja tu, waniabudu. Wewe ni mwanadamu, jiulize, ni lini ulimuabudu Mola wako? Je, kuna siku ile aliyekuumba akakupa uhai, akakupa pumzi, ukawa unapumua vizuri, akakupa chakula, ukala ukashiba, akakupa maji, ukanywa ukaondoa kiu, akakutengenezea mazingira ukawa una mahala pa kulala, una kitanda, una shuka na una starehe vizuri? Wewe huyu aliyekuumba na akakufanyia yote haya, ulimsujudia lini? Je, ukifa wewe ukiadhibiwa utakuwa umedhulumiwa kweli? Ndugu zanguni katika imani, enyi Waislamu, enyi watu, eleweni kila mtu hawezi kufaulu isipokuwa ashike njia ya Uislamu. Ashike njia ya Uislamu, anyenyekee kwa Mola wake, amwabudu Mola wake. Kwani sisi hatujaumbwa isipokuwa kwa lengo moja la kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayeb, almas'ala thaniya, mas'ala ya pili, mas'ala ya pili, al-amalu bihi, ni kufanyia kazi yale ambayo umeyafahamu. Haya ambayo tumeyazungumza watakikana uyafanyie kazi. Al-mas'ala thalitha, mas'ala ya tatu, ad-da'watu ilayhi, ulinganie wenzako, uambie jamani, juzi na jana, mwezi uliopita, kulikuja mashekhe wakatufundisha kwamba Muislamu anatakikana afanye ibada, na miongoni mwa kufanya ibada ni kuswali. Hivyo yoyote ambaye haswali yeye yuko mbali na Uislamu, kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema, al-farqu alladhi bainana wa bainal kafirina as-salah, au al-ahdu alladhi bainana, ahadi ambayo iko kati yetu sisi na makafiri ni sala. As-salatu imaduddin, sala ndiyo nguzo ya dini. Man aqamaha faqad aqama ad-din, mwenye kuisimamisha sala huyo kaisimamisha dini. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din, na mwenye kuiacha sala huyo ameivunja dini. Hivyo ndugu zanguni, ndugu zangu wa maili nane, tusisali Ramadhani mpaka Ramadhani. Tusalini kila siku, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala katuandalia kila siku kuswali swala tano. Kuna swala ya asubuhi ambayo inaswaliwa saa 11 na nusu asubuhi mpaka saa 12. Lakini pia kuna swala ya adhuhuri, yani saa 7. Ikifika saa 7 mchana kwa nyakati hizi za kwetu huku, Muislamu watakikana umuabudu Mola wako. Pia kuna swala ya alasiri. Nadhani mmetuona hapa tulipokuja ilikuwa ni wakati wa alasiri, bimaana swala ya saa 10, tukaondoka tukaenda tukasali msikitini. Lakini pia kuna swala ya magharibi. Jua likizama tu Muislamu watakikana uende ukasali. Lakini pia kuna swala ya isha, ambayo Muislamu watakikana pia uisali saa 2 za usiku au 2 na nusu hiyo. Hili ni dhima kwa kila mmoja katika sisi, anatakikana ibada hizi azifanye. Ni sawasawa anakaa maili nane, ni sawasawa anakaa mzava, ni sawasawa anakaa magodi, ni sawasawa anakaa duga maforoni, anakaa duniani kokote atakakoishi, ajue yeye anatakikana aswali kwa siku mara 5. Na usiposwali, jua wewe adhabu ya Allah inakusubiri. Siku ya kiyama, kuna watu watakuwa peponi. Watu hawa watawauliza wenzao ambao wanawafahamu wakiwa katika moto, ma salaka kum fi sakar, jambo gani limekuingizeni katika moto wa sakar? Jambo gani limekuingizeni katika moto wa sakar? Qalu lam nakum minal musallin, watasema sisi tulikuwa si katika watu wenye kuswali, sisi tulikuwa hatuswali. Hivi jamani, leo hii kiyama kisimame, baragumu lipigwe, tunaweza kupata watu wa maili 8-10 ambao hawaachi swala hata siku moja? Tunaweza kuwapata? Hawapatikani? Kama hawapatikani, ni msiba mzito sana, ni msiba mzito sana. Na tiba yake, amwezi mkatibu ujanga hilo, ugonjwa huo, lazima muwatoe watoto wakasome, kisha warudi hapa waweze kufundisha dini ya Kiislamu iliyo sahihi. Mkifanya hivyo, ndio mtajua ukubwa wa mawaidha, ndio mtajua ukubwa wa aya Qur'ani, hadithi za Mtume mtajua maana yake nini. Wa ila sasa hivi kuna baadhi ya watu wanaona kama kwani hawa watu wanaongea nini? Yaani wanaona kama mbona kama kuna maajabu fulani hapa. Watu hawafahamu, ndio mtu anaona afadhali atie story yake tu, maana haelewi hii ni nini. Ni kwa sababu moyoni mwake hamna hata chembe ya elimu ya dini ya Kiislamu. Ndugu zangu, tuwahurumie hawa watoto wadogo, hawa ambao ndio tunawatarajia taifa la kesho. Wakiwa hawana elimu ya dini hawa, ndio mjue mnalea majambazi. Mtalea majambazi, mtalea magaidi, mtalea walevi, mtalea wazinzi, mtalea washirikina, mtalea vibaka, kwa sababu watu hawana imani ya dini. Kila siku mtasema hawa watoto wetu wana nini, mbona hawana heshima? Mtoto anakujibu mzazi kama vile hujamzaa, utadhani wewe ndio kakuzaa. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosa elimu ya dini. Amkeni ndugu zangu wa maili nane, amkeni, zendukeni, fanyeni juhudi, potezeni nguvu zenu, lakini mchague vijana ambao mtawasimamia waende wakasome elimu ya dini. Wakirudi hapa wahakikishe wanalingania dini ya Kiislamu ya sawasawa, ambayo itawafanya watu wote wawe watu wema, watu wote wawe wacha Mungu, watu wote wawe wa kweli, watu wote wawe wenye kusali, watu wote ikifika mwezi wa Ramadhani wawe wanafunga, watu wote wawe wanajiepusha na zinaa, watu wote wawe wanajiepusha na kuiba, watu wote wawe wanajiepusha na kunyang'anya, watu wote wawe wanajiepusha na kunywa pombe, kwa sababu katika mambo yanayoharibu mkusanyiko wa jamii, ni kunywa pombe. Ukinywa pombe unaweza kufanya lolote. Unaweza kumkosea adabu mamako, babako, dadako, shangazi yako, hata mtoto wa jirani yako unaweza ukamshika ukamfanya machafu. Kwa sababu akili si zako. Lakini ukiwa umesoma sawa sawa, elimu ya dini imekaa kifuani vizuri, huwezi kunywa pombe, huwezi kuiba, huwezi kusengenya, huwezi kula riba, huwezi kula mirungi, huwezi kuvuta masigara, huwezi kuvuta bangi, huwezi kufanya chochote, unakuwa ni mtu mwema tu. Kazi yako ni ibada, kazi yako ni kusema kweli, kazi yako ni kufunga, kazi yako wewe ni kula vilivyo vya halali. Leo hii watu wengi wanakula vyakula vya haramu. Kwa nini? Kwa sababu hawana elimu ya dini katika vifua vyao. Ndugu zangu, mimi nazungumza lugha ambayo natarajia watu wengi wananisikia. Natarajia hivyo. Kama basi kunao wasionisikia ni wachache, lakini watu wengi watakuwa wananisikia. Ninaposisitiza pakubwa sana mimi ni kusoma. Hata mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aya za mwanzo mwanzo tu alipotimilizwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, aya ikamjia inamwambia iqra, soma. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Mtume akasema mimi sijui kusoma. Akaambiwa soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Khalaqal insana min 'alaqi, ala ambaye alimuumba mwanadamu kutokana na pande la damu. Iqra, soma. Wa rabbukal akram, na Mola wako ni mkarimu. Mola wako ni mkarimu, anakupenda wewe. Ndio maana akakupa afya njema, akakupa pumzi, akakufanya ni mtu unafanya kazi zako. Enyi wanadamu, enyi watu, yasikieni haya anayoyazungumza na myafanyie kazi, wala msiyadharau, kwa sababu siku ya kiyama kutakuwa kuna giza nene sana kwa watu ambao hawatavifahamu hivi vitu ninavyovizungumza hapa. Kwa hivyo mimi nakunasihi, lakini pia nakuhusia hapo ulipo, na kuomba unyamaze usikilize vizuri. Usikilize vizuri haya ninayokueleza, huenda ukapata neno likakunufaisha. Almas'alatu rabi'a, mas'ala ya nne, as-sabru 'ala al-adha fihi, ni kusubiri juu ya maudhi ambayo utakutana nayo katika hii njia ya Uislamu. Uislamu leo hii unaonekana kama ni kituko. Mtu akionekana kavaa kanzu, watu wanamuona huyu ni mtu gani? Mtu akionekana kavaa kofia, wanamuona ni mtu wa maajabu. Mtu akionekana kavaa jilbabu, juba, mwanamke, anaonekana yeye pia ni mtu wa tabia za peke yake peke yake. Kumbe Uislamu ndio unaruhusu mambo haya, na ndio ambao Uislamu unakufanya wewe uwe ni mtu uliyekamilika kwa kusifata hizi sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe ndugu yangu Muislamu, usione kwamba ni adhabu kwenye kifua chako kuvaa jilbabu mwanamke wa Kiislamu, kuvaa kanzu mwanamume wa Kiislamu, kuvaa kofia mwanamume wa Kiislamu, kuenda msikitini kila wakati. Ewe Muislamu, usione kwamba ni udhalilifu, wala usione kwamba wewe ndio unaonekana ni mtu uko nyuma. Hapana, hiyo ndio inayotakikana katika mwanadamu, anatakikana awe hivyo. Kwa hivyo utabezwa, utatukanwa, unaweza pia ukapigwa kwa sababu ya Uislamu ambao umeukamata. Kwa kusema tu la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na Muhammadi ni mjumbe wa Allah. Enyi ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba Uislamu ni dini na ni dini ya haki, na kwa kuwa ni dini ya haki ina misingi madhubuti ambayo imewekwa. Ukiivunja misingi hiyo umeharibu Uislamu wako, na ukiifanyia kazi misingi hiyo basi ujue wewe ndio Muislamu thabiti. Misingi hii inapatikana kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyopokea Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu قال كسيما سميت رسول الله نلمسكي أمجن بوا الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أكسيما أمجن بوا الله هابونا مانيسا متومي متومي محمد ندي أمجن بوا الله بس هو متومي ويتو محمد يلسيما سيكمواجا بني الإسلام بني الإسلام على خمسين. Uislamu umejengeka kwa mambo matano. Yasikilize vizuri haya mambo. Jambo moja likikupiga chenga, jua Uislamu wako una matatizo. Uislamu umejengeka juu ya mambo matano. Jambo la kwanza, shahadati alla ilaha illa Allah. Ili uwe Muislamu. Na Uislamu maana yake ni kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Ili uwe Muislamu kwanza ushuhudie kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, Mwenyezi Mungu mtukufu. Na kama kuna mmoja yoyote mpaka sasa hivi hajazungumza hili neno akawa Muislamu, tunamuomba asogee hapa aje asilimu. Aje alizungumza hilo neno aingie katika Uislamu. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, yani Mwenyezi Mungu. Wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwamba Muhammadi ni mjumbe wa Allah. Mjumbe na maanisha mtume, ni mtu aliyetumwa ni Mwenyezi Mungu aje atuambie maneno yanayotuhusu sisi tumuabudu Mwenyezi Mungu vipi, tuishi vipi katika hii dunia, tuvae vipi, na mfano wa mambo kama hayo. Jambo la pili, jambo la tatu, wa iqami sala, na tusimamishe swala, bimaana tuswali. Watu wa maili nane jamani, mwatakikana mswali. La pili. Ha? La pili. La pili. Na asema jambo la pili, jambo la pili ni bunya al-islamu ala khamsi. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Na wa iqami as-sala, jambo la pili nini? Iqami as-sala, kusimamisha sala. Yani watu wanatakikana wasali. Watu wote wa maili nane mnatakikana muabudu Mwenyezi Mungu aliyekuumbeni. Nyinyi hamjapandwa mkaota kama mahindi, hapana. Mmeumbwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mkazaliwa. Kwa hivyo aliyekuumbeni ndiye anayekutakeni nyinyi mswali. Musali, musali, musali, na muache mambo ya vurugu vurugu. Muache kunywa pombe, muache kuzini, muache kufanya ushirikina, kuabudu makaburi, kuvaa mahirizi, na mfano wa mambo mabaya kama hayo mengine yaliyobakia. Kwa hiyo jambo la pili, ikami sala, ni kusimamisha swala. Jambo la tatu, ambao ni nguzo ya tatu, wa itai zaka, na kutoa zaka. Zaka ni mali ambayo Muislamu anaitoa atakapofikisha mali nyingi iliyofikia kiwango cha kutolewa zaka, basi utatakikana utoe zaka Muislamu. Kwa hivyo mwatakikana muyafahamu haya mambo. Hiyo ni nguzo ya tatu, kutoa zaka. Nguzo ya nne, wa hajjil baiti, kwenda kuhiji nyumba iliyoko Makkatul Mukarrama, Al-Kaaba tukufu, ambao Waislamu wote wakiswali wanaangalia huko. Nguzo ya tano, ndugu zangu katika imani, wasaumi Ramadhan. Wasaumi Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Na mimi ninaamini ikifika mwezi wa Ramadhani, Waislamu wa maili nane wanafunga. Ndivyo usivyo wazee? Ha? Wanafunga? Eh? Mimi bana nafahamu sababu nimeishi pande hizi. Ha? Ukitaka kugombana na Muislamu, basi umletee nyama ya nguruwe. Eh? Ah, hapo hamtaelewana. Tumeelewana? Ukitaka ugombane na Muislamu, wewe mpikie nguruwe mwambie kula. Hapo bwana mtagombana na Muislamu. Eh? Yaani hili jambo hili analiona ni kubwa hili la kula nguruwe kuliko hata zina, hata ushirikina, hata chochote. Tumeelewana? Jamani, eleweni. Zina ni dhambi kubwa. Ushirikina ni dhambi kubwa. Kula nyama ya nguruwe ni dhambi kubwa. Kunywa pombe ni dhambi kubwa. Kula riba ni dhambi kubwa. Madhambi makubwa ni mengi sana. Matakana muyafahamu, ndugu zangu wa miili nane. Kwa hiyo msione tu dhambi kubwa mkula nyama nguruwe peke yake. Ah, nyama nguruwe haifai kuliwa. Zina haifai kufanywa. Ushirikina haifai kufanywa. Kuvaa hirizi haifai. Kuzini haifai. Kunywa pombe haifai. Kula riba haifai. Kucheza kamari haifai. Kula miraa haifai. Kuvuta bangi haifai. Sema mpaka mwisho wa mambo machafu ambayo kwamba yanafanyika katika vijiji vya karibu karibu humu mwetu. Haya yote ni mambo jamani yamezagaa. Sijakuona huyu naye aishi hapa ni mbona zungumza yale yaliyokuwa hapa? Ndio mambo yaliyoko hata huko kwetu, vijiji vingine vyote huko ndio mambo hayo. Watu ni Waislamu lakini wanakunywa pombe. Watu ni Waislamu lakini wanazini. Watu ni Waislamu lakini wanakula nguruwe. Watu ni Waislamu lakini ni washirikina. Hali ya kuwa mambo yote haya yameharamishwa, hayafai haya. Ndugu zangu, nimekuja kuwazindua watu wa maili nane. Sawa eh? Mjueni Mungu wenu aliyekuumbeni. Aliyekuumbeni ambaye anakufanyeni mnapumua, mnatoa pumzi. Eh? Mtu unakaa unajihisi niko na afya njema. Huyu kweli hastahiki kupendwa? Hastahiki kuabudiwa huyu? Lazima atakuwa ndiye anastahiki kuabudiwa. Kwa hivyo jambo la tano, saumi Ramadhana, ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili ni jambo la tano ambalo Muislamu watakikana uliitakidi ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Lanne mwisho hajjul baiti. Hajjul baiti nje zungumza kwa makonda kuhiji Maka. Hadithi hii imetanguliza na ikachelewesha. Tumeelewana eh? Hii ilikuwa ni hadithi ya kwanza ambayo imetoa faida tano. Faida ya kwanza, sote tunatakikana tuseme la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na Muhammad ni mjumbe wa Allah. Jambo la pili, iqamu sala, watu wote wasimamishe swala, yani waswali. ikisemwa swala isimamishwe, sio kwamba isimamishwe watu waache kuswali, watu waswali, wadumishe sala. Alafu kama kuna matajiri watoe zaka, kama kuna matajiri waende wakahiji huko Maka, na ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wafunge. Haya ni mambo matano ambayo Muislamu anatakikana ayafahamu vilivyo ili aweze kuyafanyia kazi. Sijui tuko pamoja ndugu zangu ni wa maili nane? Tuko pamoja?